और मैं तो चंद हदीसों को देख के सोचता हूँ, जन्नती रूह चलती फिरती नजर आ सकती है आपको अगर किताब व सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में कोई जिंदगी गुजारने वाला है, वो जिस हालत में चल फिर रहा है उसके ऊपर गुनाह ही कोई नहीं। मैं आपको एक छोटी सी उसकी तरतीब बता देता हूँ। अभी मगरिब की अजान होगी ना इंशाल्लाह, हदीस के अल्फाज हैं जो अजान का जवाब दे दे, और ये लफ्ज सिर्फ बोल दे, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बल्कि दूसरी रिवायत में आता है, मेरे सहाबा मैं इस अनज़ईम, मैं इस बात का जामिन हूं, मैं अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ के जन्नत लेके जाऊं। शे पीछे बची, आपने बिला शुबा नमाज भी पढ़नी है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। नमाज पढ़ने के बाद जो आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, मन करा आयतुल कुर्सी दुबुर कुल सलातिन मक्तूबा लम यमनाहु मिन दुखुलिल जन्नत इल्ला अन यमूत। आयतुल कुर्सी कितनी बड़ी है, वो पढ़ लेता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा है, जिसने फौत होगा जन्नती मेहमान होगा। और अगर आप बिन सब्ह अल्लाह सलासन व सलासीन व हमिद अल्लाह सलासन व सलासीन व कब्बर अल्लाह सलासन व सलासीन 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लें, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लें, 99 हुए, और 100 पूरा करने के लिए ये कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر। समंदर की झाग जितने भी गुनाह हो तो अल्लाह वो सारे के सारे माफ कर देते। आपने मगरिब की अजान के बाद हो सकता है खाना भी खाना हो सकता है कि खाते हैं। अब खाना जरूरत भी है, जिंदगी को बचाने के लिए भी इंसान खाता है। आप खाना खा के सिर्फ इतना कह दे, الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة। اتنا کہہ دی، حدیث کہتی ہیں جتنے زندگی کے گناہ ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دیتے۔ کھانا بھی کھا لیا، یہ پاک روح بیٹھی، ظاہر ہے آپ میں ماشاءاللہ مہذب اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ روشن چہرے، اللہ ان کو قیامت کے دن بھی روشن چہرے بنائے۔ ہو سکتے آپ چہل پہل بھی کرتے ہوں کہ چلو کھانا ہضم ہونا چاہیے۔ आप चलते चलते एक लफ्ज है सुभानअल्लाही व बिहम्दी, कितने सेकंड लगे? दो। सुभानअल्लाही व बिहम्दी, अगर आप 100 कदम चले हैं तो आप 100 मरत में ये पढ़ लें। हदीस कहती है समंदर की झाग जितने गुनाह हो अल्लाह सारे माफ कर दे। हो सकता है आप कुरान और हदीस में भी इस बात का तस्करा मौजूद है, आप जोहर के वक्त और रात को लिबास चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप नाइट लिबास पहन के आप सोते हो। अगर आप लिबास कोई भी चेंज करते हैं, सिर्फ इतना कह दें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नी मिन ग़ैरि हौलि मिन्नी व ला क़ुव्वा, इतना कह दें तो जितने गुनाह हैं अल्लाह सारे के सारे माफ कर देते हैं। यानी साथ साथ जो ढुल रहा है गुनाह ही कोई नहीं। और अगर सोते वक्त आप वजू कर लें, जिक्र अज़कार कर लें, सूरह मुल्क अपने पढ़ ली, तीन काम कर ले, आप वजू कर ले, एक फरिश्ता सारी रात आपके बिस्तर में गुजारेगा, हदीस लंबी है, और आप सोए होंगे और सारी रात वो दुआ कर रहा होगा, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली अब्दिक फ़इन्नहु बात ताहिरा, अल्लाह इसकी हिफाजत तो होगी, ये बावजू होकर सोया है, अल्लाह मैं दुआ करता हूं तो इसको माफ भी फरमा दे। फरिश्ता सारी रात दुआएं कर रहे हैं, सूरतुल मुल्क पढ़ के सोए। हदीस कहती है इतनी जिद करेगी ये सूरतुल मुल्क क़यामत के दिन, ना तो अजाब कब्र इस बंदे को होगा क़यामत को, जब तक हत्ता अदखलतुल जन्ना, जब तक जन्नत में दाखिल नहीं करवा देगी ये सूरतुल मुल्क, उस वक्त तक सफारत छोड़ेगी नहीं। और अगर सैयदुल इस्तिग़फ़ार आप 24 घंटे में पढ़ लें, और ये मैं आपसे वैसे गुजारिश करूँगा, अगर आप मान लें मिनट लगेंगे 10 से 20 याद करने में, इतना बड़ा जमानत का पैकेज है। اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. حدیث کہتی ہے یہ کلمات یقین کر کے صبح کو کوئی پڑھ لے شام تک موت آ جائے وہ سیدھا جنتی ہے، شام کو پڑھ لے صبح تک اسے موت آ جائے یقین کے ساتھ پڑھنے والا وہ جنتی ہے. 24 گھنٹے یعنی 28 تو نہیں ہے نا دن رات، صبح شام جس نے پڑھ لی وہ اللہ کی ضمانت میں ہے. آئیے میرے معزز، میرے محترم، میرے مکرم اور محتشم بھائیوں، یہ وہ منہج ہے جس کے چند زاویے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. آئیے اس مشن کو اپنائیے، اس کو اختیار کیجئے، اس مشن کو پھیلائیے، اس منہاج کو، اس منہج کو آگے بھائیوں تک، بہنوں تک پہنچانے کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بولنے کی طاقت دی، کہیں بیٹھے تو یہ باتیں شیئر کریں، کسی کو لکھ کے بھیجوا دیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں برکتوں سے نواز دے.